to ja nagle mówię, Boże, oni stali boso w tym Dachau. I kiedyś ktoś mi zadał pytanie, czy ty możesz czytać i zajmować się tym, po czym odpowiadam, ci, którzy umierali w Dachau, przekazali innym, jak wyjdziecie stąd, to nie zapomnijcie o nas, piszcie i mówcie. I należy im stawiać pomniki również, pamięci. Dziękuję Państwu bardzo. Gośćmi naszymi dzisiaj byli pani doktor Anna Jagodzińska i pan profesor Wiesław Wysocki. Dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 1 grudnia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o nocnych obradach Komisji Nadzwyczajnej, która zajmuje się zmianami w ordynacji wyborczej, finale prac w Komisji Sprawiedliwości nad prezydenckimi projektami ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym i o Via Baltica powiemy, kiedy będzie można korzystać z mocno zmodernizowanej trasy. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna nadal pracuje nad ordynacją wyborczą, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Po 11 godzinach obrad opozycja chciała ich przerwania do rana, ale nie zgodzili się na to posłowie PiSu. Nie chcecie Państwo w piątek kamer, żebyśmy byli obiektem zainteresowania opinii publicznej. Boicie się opinii publicznej, zarzucił posłom PiSu Mariusz Witczak z PO. Na to Marcin Horała z PiSu odpowiadał. Teraz widać Państwa podejście do pracy. Państwo w imię tego, żebyśmy nie siedzieli po nocy, zużyliście prawie pół godziny na wnioski formalne. To były wnioski m.in. właśnie o przerwę w obradach. Obecnie posłowie pracują nad zmianami w kodeksie wyborczym. Jest wśród nich wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zlikwidowanie JOW-ów w wyborach do rad gmin oraz zmiany w Państwowej Komisji Wyborczej. Wcześniej posłowie pracowali nad ustawami o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Komisja przyjęła większość zaproponowanych przez PiS zmian, między innymi tę dotyczącą obowiązku transmisji i utrwalania obrad rad gminy i powiatu. Już dwa prezydenckie projekty ustaw o sądownictwie gotowe do drugiego czytania. Zaplanowano je na najbliższą środę. Komisja Sprawiedliwości we wtorek przyjęła projekt dotyczący KRS-u, a wczoraj wieczorem o Sądzie Najwyższym. Przeszły poprawki PiSu, nie przeszły opozycji. Dlatego Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej mówiła po zakończeniu prac komisji tak. Obywatele, opozycja, sędziowie, naprawdę wszyscy chcą reformy wymiaru sprawiedliwości. Jednak zaproponowane i przyjęte teraz ustawy milczą jak zaklęte na temat tego, jak usprawnić wymiar sprawiedliwości. One tylko i wyłącznie prowadzą do zmian kadrowych i do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Szef komisji Stanisław Piotrowicz z PiSu nie zgadza się z zarzutami opozycji. Mieliśmy tutaj do czynienia z krańcowymi przeciwnościami. Z jednej strony ruch reformatorski, który reprezentowała większość rządowa, a więc zmierzaliśmy do reformy i głębokiej reformy. I z drugiej strony totalna opozycja, która chciała zachować to, co jest. A prezydencki minister Paweł Mucha mówi, że liczy na dalsze prace nad projektem. Na pewno będziemy rozmawiać w tych punktach, w których byłby sygnał od pana prezydenta, że jest nieusatysfakcjonowany. Pan prezydent, tak jak mówiłem, będzie dokonywał tej oceny na podstawie też informacji, sprawozdania, które przedstawimy. Ponad 70-stronicowy projekt o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. przechodzenie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia z możliwością przedłużenia tego przez prezydenta. Utworzenie w Sądzie Najwyższym dwóch nowych izb, w tym Izby Dyscyplinarnej, a także badanie przez Sąd Najwyższy skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W życiu pacjentów dziś nic się nie zmieni, zapewnia wiceminister zdrowia Zbigniew Król. W życie wchodzi ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Od 1 grudnia nic się nie zmienia. Pacjenci przychodzą do swoich lekarzy, których wybrali, albo do swoich przychodni, gdzie po prostu zarejestrowali się, wybierając lekarza, pielęgniarkę, często kontaktując się z innymi profesjonalistami medycznymi w ramach tych przychodni. Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej będą wprowadzane w pierwszym kwartale przyszłego roku w ramach tak zwanych pilotaży. Via Baltica, czyli trasa od granicy z Polską Warszawską do Kowna będzie do roku 2022 drogą czteropasmową, zapowiada Litwa. Budowa tej międzynarodowej trasy po stronie polskiej już ruszyła, a kierowcy będą mogli z niej skorzystać prawdopodobnie pod koniec 2020 roku. Litewskie Ministerstwo Transportu zapowiedziało, że w przyszłym roku zostanie poszerzony o 2 pasy ruchu i oddany do użytku odcinek o długości 24 km pomiędzy Mariampolem a Kownem. Dzięki temu ponad 60-kilometrowa część międzynarodowej trasy Via Baltica na Litwie stanie się drogą szybkiego ruchu, posiadającą po 2 pasy w obu kierunkach. Koszty prac to prawie 90 milionów euro, z czego część zostanie pozyskana z Unii Europejskiej, czytamy w komunikacie Ministerstwa Transportu Litwy. Przygotowania do rozbudowy odcinka łączącego Mariampol z granicą Polski już się rozpoczęły, a prace mają ruszyć w 2020 roku. Minister transportu Litwy Rokas Masiulis powiedział na antenie wileńskiego radia z Nadwili, że budowa trasy Via Baltica po polskiej stronie może zakończyć się wcześniej, ale liczy na to, że litewski odcinek zostanie oddany do użytku w tym samym czasie. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Via Baltica prowadzi z Warszawy do Tallina, stolicy Estonii. To najważniejsze połączenie drogowe pomiędzy Polską i krajami bałtyckimi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Chmury na zmianę z przejaśnieniami, rozpogodzeniami, opady śniegu i śniegu z deszczem miejscami wszędzie, ale poza Polską południową, a na termometrach przeważnie 1-2 stopnie, tylko na wybrzeżu 4-5. Trójka. Program trzeci. Na okładce książki tylnej jest wytłumaczone dlaczego. Ale ja i tak jestem zdziwiony, że pan siedział namówić na takie opowiadanie długie. Trzeba było namawiać? Nie trzeba było namawiać. Były pewne plany wcześniej. Książki, nie o mnie, tylko o zespole Świetliki, bo tak się jakoś rozlazły te plany. I wtedy pomyślałem sobie, że jeśli miałbym z kimś rozmawiać, to z kimś, kto jednocześnie mówi o muzyce i zna się na muzyce, a jednocześnie mówi o literaturze i zna się na literaturze, bo z tych dwóch żywiołów się składam. I jakoś tak dziwnie by było pozwolić komuś, kto lekceważy sobie literaturę, dawać taką długą rozmowę. Więc pomyślałem sobie, jeśli kiedykolwiek księży Rafał mnie poprosi, to ja się zgodzę. I okazało się, że zdobył numer telefonu do mojej narzeczonej, gdyż sam żadnego telefonu nie posiadam. Zadzwonił, zadał pytanie, ja powiedziałem tak, bez żadnych pertraktacji. Trójka pod księżycem. Pierwsze minuty grudnia 2017 roku. Dobry wieczór. Spędzimy je z książką, z wieloma książkami i to dobrymi i w dobrym towarzystwie, bo oto parę godzin temu rozpoczęły się 26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Głos Marcina Świetlickiego rozpoznali Państwo oczywiście. Pożyczyliśmy go od Piotra Meca, bo... No tak, bo wokalista Świetlików, autor książek i wierszy, wystąpił nie u nas, to znaczy nie w magazynie bardzo kulturalnym, nie w Trójce pod Księżycem, lecz w liście osobistej i to w poprzednią sobotę. W audycji o książkach dobrze jest mieć głos człowieka pióra, znanego człowieka pióra. No więc raz jeszcze dobry wieczór z Wrocławia, proszę Państwa. Tak, jesteśmy w studiu Radia Wrocław, studiu teatralnym. Mogę mieć pewne podejrzenia, że to tutaj właśnie Studio 202. O tak, pan Eugeniusz kiwa głową, urzęduje. No i teraz pan Eugeniusz też, mam nadzieję, potwierdzi, że jesteśmy w tej starej części Radia Wrocław. No, może bez większego entuzjazmu, ale jednak niemieckiej. No, ja jestem Barbara Marcinik. W Warszawie dyżuruje Wojtek Dorosz. Tutaj pan Eugeniusz Praczyk realizuje program. W tyle gra muzyka, proszę Państwa, z Dolnego Śląska. A za moment przedstawię gości. audycjach nadawanych z różnych stron, na przykład Polski, dobrze jest mieć wątki, motywy, tematy lokalne. W ubiegły weekend Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy obchodził swój podwójny jubileusz, z którego przywieźliśmy płytę z muzyką do legnickich spektakli i ona nam będzie towarzyszyła, chociaż nie wyłącznie. Ale nie tylko muzyka w tym wydaniu Druki pod Księżycem jest z Legnicy. Zaraz wszystko wyjaśni się, bo oto nasi goście. Hanna Grudzińska z wydawnictwa Marginesy, które wierne są wrocławskim targom dobrych książek, które wcześniej nazywały się promocjami. Dobry wieczór, Haniu. Dobry wieczór Państwu. A czy pamiętasz, od którego roku jesteś we Wrocławiu na tej... na tych targach? Myślę, że no... przyjeżdżam do Wrocławia na targi już od 12 lat. Mm-hmm. Czyli kilkanaście lat było bez ciebie. No, nie od żałoby. A od kiedy istnieją Marginesy? Marginesy istnieją od 10 i jesteśmy tu co roku. I jeszcze powiemy, co przydarza się Marginesom na tych targach. A teraz kontynuuję prezentację gości. Pan Waldemar Mazur, który reprezentuje organizatora wrocławskich targów dobrych książek, czyli Wrocławski Dom Literatury. Tutaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dużo będzie wrocławskiego, ale też będzie i legnickie. Bo są, proszę Państwa, z nami autorzy książki pod tytułem, który z Panów powie? Druga twarz Legnic. Jeszcze raz? Druga twarz Legnic. Legnic. Mhm. I to powiedział pan Roger Piaskowski. Dobry wieczór. A drugim z autorów, przepraszam, kolejność tutaj jest nieistotna, po prostu któregoś z panów musiałam pierwszego przedstawić, nazywa się Wojciech Morawiec. Witam państwa. I panowie przyjechali, i to mnie niezwykle wzrusza, specjalnie do tego wydania Trójki pod Księżycem z Legnicy. A jak daleko jest z Legnicy do Wrocławia? No, pociągiem będzie około 60 kilometrów, a autostradą też troszeczkę więcej, tak by powiedzieć. Panowie tak po nocy, mokrą to... noc jechali pociągiem? Samochodem. Magiczne miejsce, magiczna książka, magiczna pora. No bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Będą panowie wracali po drugiej w nocy. Mają panowie tego świadomość? Co się nie robi? Ale na autostradzie życie trwa, jest ogromny ruch. No tak. Noc listopadowo-grudniowa, taka specyficzna. Za nami pierwszy wieczór targów, podczas którego to wieczoru wręczana jest nagroda za najlepszą książkę roku, ale także nagrody za książki równie dobre. Są to pióra po prostu, a cała nagroda nazywa się Pióro Fredry. To jest dosyć skomplikowane z mojego punktu widzenia, więc może na razie poprzestanę na takim określeniu. Po raz który Pióro Fredry, liczymy cały czas, tutaj pan Waldemar musi się uruchomić. Po raz 26. Nagroda jest przyznawana równo z targami, od kiedy się odbywają, towarzyszy im od samego początku. A czy wie pan, to jest podstępne pytanie, dlaczego Fredry? Można sugerować się tym, że chociażby Fredro znajduje się na wrocławskim rynku. To jest ten jeden z dodatków, który dotarł do Wrocławia, w sumie jeszcze do Breslau po 45 roku z Lwowa bodajże. Mówimy więc oczywiście o pomniku. O pomniku Fredry, tak, oczywiście sam Fredro jako taki się nie znajduje, więc podejrzewam, że tutaj ja genezy nie znam, prawdę powiedziawszy, ale podejrzewam, że idzie też o to takie koneksje Wrocławia i Lwowa. Do których cały czas tutaj na Dolnym Śląsku jakoś się próbujemy odwoływać. No bo tak ta historia potoczyła się. Państwo ją znają doskonale, więc może chwilowo nie będziemy jej przypominali. Książek było sporo, bo ponad 150, tak? Tak, było rekordowo dużo książek zgłoszonych, przynajmniej na przestrzeni ostatnich kilku lat. Także z jurorzy mieli z czego wybierać. Myślę też, że był bardzo równy poziom tych publikacji, które były zgłoszone i ja, prawdę powiedziawszy, jak się dowiedziałem, ile tych książek jest, które są, nie byłem w stanie wytypować żadnej książki, która znalazła się w tej finałowej piątce i też w Domu Literatury robiliśmy sobie takie zakłady, co w tym roku może się znaleźć w czubie. Mało kto trafił, ale to myślę, że właśnie z uwagi na to, że poziom edytorski książek, bo ten aspekt edytorski w konkursie Pióro Fredry jest bardzo istotny, Był na bardzo wysokim i równym przede wszystkim poziomie. Bo to jest jedyna w Polsce nagroda za... Nie, to nie jest jedyna nagroda edytorska. My na przykład częścią Wrocławskiego Domu Literatury jest chociażby wydawnictwo Warstwy. Aha. I my na targu książki w Krakowie otrzymaliśmy nagrodę edytorską za tom minimum Urszuli Zajączkowskiej. Ten sam tom, za który w tym roku otrzymaliśmy także nagrody kościelskich. Więc to nie jest pierwsza, jedyna nagroda, to jest pierwsza bodajże i to jest chyba nagroda, która z uwagi na to, że towarzyszy tak dużej imprezie jak Wrocławskie Targi Książki od 26 lat, cieszył się pewną estymą też, więc w pierwszej kolejności, jeżeli myślimy o nagrodzie edytorskiej, to jest właśnie Pióro Fred, tylko pamiętajmy, że jurorzy biorą pod uwagę walory edytorskie, ale także po prostu walory literackie. Jest, wynik końcowy jest powiedzmy wypadkową tych dwóch czynników. Czyli to nie może być zła książka, ale piękna. Musi być i dobra, i piękna. Ja nawet bym się pokusił o stwierdzenie, patrząc na wynik tegoroczny, wynik z ubiegłego roku, przypomnę, wtedy dostał Filip Springer za Miasto Archipelag, że ostatnimi czasy nawet jurorzy, się twierdzić, więcej wagi przykładają tym walorom czysto literackim niż edytorskim. O, to bardzo ciekawe. Ale to jest moja taka osobista obserwacja. Znaczy, miałam przyjemność być współjurorką właśnie, w ubiegłym roku i robiłam, co mogłam, żeby nie zwracać uwagi na to, co jest wewnątrz, tylko na to, czy się... No właśnie, o tych walorach edytorskich porozmawiamy może później. Dodajmy, że wśród nominowanych były trzy wydawnictwa, no bo właściwie... książki nominowane, no, ale z wydawnictw rekordzistów. I do tych rekordzistów należą wydawnictwo Charakter. Skąd? Z Krakowa? Nie chcę skłamać. Tak, z Krakowa. Tak, chyba z Krakowa. Hania i Pie, tak, dobrze. Wydawnictwo literackie z Krakowa. No, jednak Kraków. No, miasto literatury w końcu. I... uwaga, kto zgadnie? Marginesy właśnie. Hanno, otrzymałaś nagrodę tę za najlepszą książkę roku. W którym to było roku? Jaki to był tytuł? I czy pamiętasz, jakie walory były eksponowane, kiedy tę nagrodę otrzymywałaś? Znaczy, kiedy książka wydana przez ciebie otrzymała? Muszę jeszcze pochwalić się, że to jest moja czwarta nagroda. To jest czwarte Pióro Fredry tegoroczne. Marginesy dostały takie nagrody, tak zwane, mówimy środowiskowo, że to są małe Pióra Fredry i duże. Więc Marginesy dostały trzy małe Pióra Fredry i jedno duże. Pierwsza nasza nagroda to była nagroda za książkę biograficzną o Zofii Nasierowskiej, autorstwa Zofii Turowskiej. Druga to było duże Pióro Fredry. Przepraszam, to było jeszcze małe Pióro Fredry i to była książka Chrisa Nidentala, Zawód fotograf. Trzecie duże Pióro Fredry, to była książka Elżbiety Baniewicz o Januszu Gajosie. I to jest właśnie ta najlepsza książka roku tamtego. Tak, tak. Którego? 2014. I w tym roku dostaliśmy nagrodę za książkę Simony Kosak o ziołach i zwierzętach. Również małe Pióro Fredry. Bardzo się z tego cieszymy. Rzeczywiście zgadzam się z panem, że ta nagroda migruje trochę w taki jednak element, w taką część merytoryczną, to znaczy bardzo ważne dla jury jest, bardzo ważna jest treść. Pewnie równolegle stara się jury nagrodzić również opracowanie graficzne, ale rzeczywiście przykłada się chyba większą wagę dzisiaj do tego, o czym jest książka. No nie chcę powiedzieć, niż jak jest przygotowana, ale jest to również bardzo ważne i może nawet rzeczywiście ważniejsze. Chociaż akurat Simona, która jest, opowieść Simony Kosak jest wznowieniem książki, którą wydaliśmy w zeszłym roku. I zeszłoroczne wydanie nie zachwyciło jury. W tym roku rzeczywiście jest to bardzo wydanie... bardzo przepraszam. Jest to wydanie, no... piękne i bardzo szlachetne. Jest w tym też duża zasługa drukarni z Olsztyna, która ją wydrukowała w sposób po prostu znakomity. Ale pragnę podkreślić, że to jest nagroda, którą otrzymujemy zawsze i cieszymy się w imieniu całego wydawnictwa, bo wszystkie opracowania graficzne i wszystkie okładki, cały skład, wszystko to jest zasługa Ani Pol, która projektuje te książki. Która jest we Wrocławiu. Która jest we Wrocławiu i dzisiaj odbierała ze mną razem tę nagrodę. Więc to jest duża radość. Jesteśmy od lat z Anią w pracy i w przyjaźni, więc wierzę, że to też się przekłada na to, że te książki są ładne i że państwo je dostrzegają i że czytelnicy nas za to chwalą. I że ten poziom edytorski staramy się trzymać, ale pewnie będziemy o tym mówić. Ja się jednak już teraz państwu przyznam, że wyróżnienie w tym tegoroczne dla książki Simony Kossak jest szczególnie dla nas cenne i ważne, bo wiele lat temu rozpoczęliśmy wydawanie serii Eko, serii o przyrodzie, o zwierzętach, o roślinach. Książek napisanych bardzo przystępnie i w sposób taki, który trafia do czytelników, jednocześnie dbając bardzo o to, żeby była to bardzo porządna i przemyślana i najlepiej jak tylko można przygotowana szata graficzna, również wydrukowana. Jest to niewątpliwie zasługa redaktora serii Adama Pluszki, który bardzo, bardzo dokładnie i stanowczo dobiera tytuły do tej serii według własnego pomysłu i bardzo się cieszę, że ta nagroda jej przypadła w tym roku właśnie jemu. Gratulujemy. To jest małe co prawda pióro Fredry, ale bardzo zacne. Tak, i ważne, polskie cieszymy się pióro, z każdego. Prawdziwe pióro tak. Ze stalówką, które prawdopodobnie należy napełniać atramentem. No i pisać tak, jak to się pisało, tak. Kiedy się było małym. Bo państwo na pewno może już wiecie, że to są, nagrody są dwie. Pióro jest statuetką szklaną, wykonaną przez artystkę. I to jest jedna część nagrody, a od pewnego czasu organizatorzy również przygotowują pióra no właściwe, czyli takie do pisania. I w tym roku są to polskie pióra, polskiej firmy. Której nazwy nie podajemy, ale chwalimy. Gdyż nie możemy, ale bardzo ładne, eleganckie. I jest nam bardzo miło, że również mamy takie pióro. No i teraz tak, mam pewien dylemat, czy zacząć od tych małych piór tegorocznych, czyli od tych nominowanych książek, które otrzymały owe małe pióra, czy od razu no, zdradzić, jak to się mówi, zdradzić, kto otrzymał tę nagrodę za najlepszą książkę roku. Już chyba wstęp do audycji nieco zdradził. Naprawdę? No dobrze. To tak, no może rzeczywiście zabierzmy się do tej książki. O, przepraszam, to nie jest proste zadanie, proszę państwa, gdyż książka, przywiozłam ją ze sobą z daleka, proszę państwa, w plecaku. I ona waży. No ale czego się nie robi dla dobra sprawy? To jest książka pod tytułem Nieprzysiadalność, tak, ta, o której rozmawiali panowie Metz i Świetlicki, kiedy zaczynało się to wydanie Trójki pod Księżycem. Nazywa się autobiografia, chociaż jak wiem, Marcin Świetlicki nieco dystansuje się do tego podtytułu w zasadzie, no bo nie jest to autobiografia, jest to po prostu wywiad rzeka. Mhm. I gdzieś słyszałam, że panowie parę lat ze sobą rozmawiali, no to ja gratuluję panu Księżykowi cierpliwości. I teraz tak, no musimy tę edytorską jakość książki rozważyć w tej chwili. Fotografie są dosyć ponure, jak to, że tak powiem, design Świetlicki sugeruje. Jak wiadomo, pan poeta występuje w czarnych strojach i w czarnych okularach. No jest ich dużo, jest dużo zdjęć po prostu. Widzimy tutaj małego Świetlickiego, średniego i dużego. Ale osoby, które znają Marcina Świetlickiego z jego twórczości, myślę, że tutaj dzięki tej książce, dzięki tym fotografiom, tak licznie znajdującym się w środku, odnajdą właśnie tego Świetlickiego, którego znają z okładek płyt, z książeczek dołączanych do płyt, tak. Z koncertów chociażby, to o czym pani wspomniała, ten jego wizerunek poety, muzyka w okularach. osuntego często papierosowym dymem. Ja pamiętam, jak u nas w tym roku chyba Marcin Świetlicki był w Domu Literatury na koncertach i na spotkaniach autorskich trzykrotnie, jeśli się nie mylę. I takim stałym punktem ze spotkań z Marcinem Świetlickim to jest przerwa, kiedy Marcin Świetlicki musi zapalić papierosa. I wtedy jest taki fajny moment, kiedy można trochę prywaty zrobić, no bo to zaliczyć powiedzmy dla wielu gości, czytelników, którzy przychodzą, albo słuchaczy na spotkanie ze Świetlickim jest czymś wyjątkowym, że można wypalić papierosa chociażby w towarzystwie ukochanego poety, ukochanego muzyka. I to właśnie ten klimat tych koncertów świetnie ta książka oddaje, dzięki tym ilustracjom. Są też podpisy pod ilustracjami, to znaczy zdjęciami reprodukowanymi. Na przykład taki, to jest taki mały Marcin Świetlicki pod choinką chyba. Obok choinki w zasadzie. Prawdopodobnie prosił, myślę, że mowa o tym, który fotografował, żeby się uśmiechnąć. Usiłowałem. Początek lat 70. No słodki naprawdę. No ale tak. No, zdjęć w książkach jest dużo na świecie. Także tutaj to nie byłoby jakimś specjalnym wyróżnikiem. Pamiętam, że kiedyś mówiono, że żeby książkę ocenić, tutaj też zwracam się do panów, którzy specjalnie z Legnicy przyjechali, trzeba ją otworzyć tak niemiłosiernie ją otworzyć i sprawdzić, czy się nie rozleci. No więc ja tak właśnie otworzyłam. No nie rozleciała się, natomiast dla mnie wartością książki jest, no nie jest wartością waga, bo nie można leżąc czytać, czytać leżąc nie można, trzeba się przysiąść. Natomiast wartością książki jest to, żeby ona się sama nie zamykała. Bardzo nie lubię kłaść takich odważników rozmaitych, żeby no, nie używać cały czas tych zmęczonych dłoni montażem i tak dalej. No więc tutaj no, troszkę się zamyka, muszę powiedzieć, zwrócić się do wydawnictwa literackiego, które nie raczyło nas odwiedzić tej nocy, więc możemy sobie troszkę poużywać. No ale nie, jak na tak grubą książkę, bo książka ma stron, przepraszam bardzo, no tak ponad 600 dobrze, to i tak nieźle się ona zachowuje. No ma twarde oczywiście okładki. No i to właściwie tyle mogę powiedzieć. No ona jest bardzo ładnie wydana, no ale... Ja mogę tylko dodać, że... Pan Waldemar teraz, że tak powiem, bierze na klatę. To znaczy ja nie odpowiadam w żaden sposób za werdykt. Nie, no oczywiście, że nie. Jurorzy też niestety nie mogli przybyć do studia, więc przepraszam. Jesteśmy tylko, Wrocławski Dom Literatury jest tylko organizatorem. Ja osobiście mogę powiedzieć, że moim faworytem akurat była książka Marginesów, jeżeli chodzi o te walory edytorskie, bo też uważam... Jest pan szczery, to nie jest kurtuazja. Nie, no... Może smoga. Proszę? Może smowa. To może być smowa, tak. Nie, Wrocławsko-Warszawska. W ogóle jestem zafascynowany tym, jak w tym roku ostatnimi czasy obrodziło książkami dotyczącymi Puszczy Białowieskiej. Jestem zafascynowany tym zjawiskiem, jak świetne to są książki. To są książki pięknie wydane i te Marginesy wspaniale się w ten trend wpisały. No właśnie, to może my jeszcze powrócimy do Marginesów, bo przecież Hania nie opuszcza nas w pierwszej części tego wydania Trójki pod Księżycem. Proponuję teraz tak zwany przerywnik muzyczny. Czy chcemy coś jeszcze powiedzieć na temat książki Marcina Świetlickiego, Autobiografia, żeby nie było wątpliwości, ona bardzo podoba mi się, bardzo, naprawdę. Tyle tylko, że no, jak mówię, konkurencja jest duża, czy była duża. Ja mogę też przekazać panom, autorom z Legnicy, by sobie obejrzeli tę książkę. Może jest jakaś szansa, bardzo proszę, żeby i panowie, no w końcu też ludzie księgi, ludzie książki mogli na temat jej edytorskiej strony powiedzieć. Zaraz zobaczymy, czy panów książka o Legnicy. Już się boję. Czy ona się nie... Ja myślę, że tu nie będzie problemu, bo książka o Legnicy, Druga twarz Legnic, to jest książka przeznaczona pod pachę. Tak bym powiedział. Można z nią chodzić po mieście, można spacerować, poznawać Legnicę i edytor brał to pod uwagę tak, żeby te eseje, które w niej się znajdują, plus zdjęcia Wojtka zresztą, ja jestem autorem esejów tutaj zamieszczonych w tej książce, ale oczywiście nie śmiem tutaj w żaden sposób konkurować z tą książką, którą mam w tej... Panowie nie zgłosili do konkursu, więc przepraszam, nie powinnam tego testu. Jest bezkonkurencyjna, prawda? Ta książka się obrodzi. Damy radę, tak? Tak jest. No dobrze. Książka jest bardzo ładna, będziemy o niej też rozmawiali. Nie zgłoszona do konkursu. Dlaczego nie zgłoszona? Co to panowie? A to, bo to wydawca zgłasza, tak? Tak, tak. Nie autorzy. Dla nas to jest... wydawcy zgłaszają książki. Autor może sugerować. Dla nas to jest i tak zaskoczenie, że ta książka znalazła się na targach, a jeszcze większe zaskoczenie, że dotarła tutaj. Tutaj dotarła, ponieważ no, mamy pewien sentyment do Legnicy z powodu tego, co czyniliśmy przed niecałym tygodniem. O teatrze tam jest cały esej Jacka Głomba, to znaczy o tym budynku, architekturze, bo książka jest generalnie poświęcona językowi architektury, który odczytujemy na podstawie współczesnego odbioru tej architektury, głównie niemieckiej, okresu historyzmu, końca XIX i początku XX wieku. I właściwie można powiedzieć, że jest pod tym względem książką uniwersalną dotyczącą Dolnego Śląska, uniwersum dolnośląskiego, dlatego że Lignic to właściwie w tym czasie podobne zagadnienia, czy podobne problemy, dotąd przemilczane, związane z niemiecką spuścizną oczywiście. Także szukamy kontaktu słownego, wizualnego z architekturą niemiecką. I robimy to poprzez taki specyficzny rodzaj spaceru. Wydawca, edytor z Legnicy, Franciszka Grzywacza, jak również Stowarzyszenie Pamięć i Dialog, które pomogło bardzo mocno w wydaniu tej książki, jak również no tu wymienię także pana prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, bardzo się do tego przyczynił, powodują, że ta książka właściwie powinna funkcjonować w przestrzeni no nie tylko wielkiej literatury poezji Marcina Świetlickiego, ale w tej przestrzeni Dolnego Śląska w poszukiwaniu tożsamości naszego życia tutaj w tym mieście, w tym rejonie, w tej przestrzeni, no tak do tej pory zaniedbywanej. I okazało się, że chodząc po takim mieście jak Legnica, owa Lignic, my możemy zobaczyć z punktu widzenia współczesnego mieszkańca Legnicy, zobaczyć to, co jest ukryte. Przez wiele lat było pomijane w interpretacji przeszłości, historii, no zwłaszcza tej historii Lignic. Właśnie ta tajemnicza Lignic jest tutaj odsłaniana, bardzo nieśmiało, powoli, ale jednak w przyszłości pójdziemy dalej, dlatego że to jest okres, jak powiedziałem, historyzmu. Tak bardzo popularny, koniec XIX, początek XX wieku, ale będą lata XX, będą lata 30 również. Ja kiedyś od profesora Zidą... To mówił pan Roger, a teraz mówi pan Wojciech. Tak. Ja kiedyś od profesora Zidą słyszałem, jak mówił, że biedne społeczeństwa postrzegają piękno otoczenia do wysokości pierwszego piętra. Potem, jak poznałem bliżej temat, okazało się, że fizjologiczne to jest uzasadnione, bo stresy powodują skurcze mięśni barku. Wiem coś o tym. Proszę Państwa, ludzie zestresowani, zabiegani postrzegają fasady budynków, w zasadzie tylko partery. Od 3 lat w formie takich spotkań w Legnickiej Bibliotece Publicznej, teraz racji remontu. Notabene wejdę tu słowo Wojtkowi, to dawna loża wolnomularska, Pitagoras. Tam też jest esej. Niezwykłe miejsce, świetnie zachowana. Proszę Państwa, siedziba wolnomularska. Przygarną nas teraz Legnickie Centrum Kultury i w tych spotkaniach za pomocą zdjęć opowiadamy Legniczanom o miejscach, które oni doskonale znają, ale nigdy się temu nie przyglądali, bo nie było okazji. Ja byłem zaskoczony, kiedy jedna z pań, od zawsze jest na naszych spotkaniach, spotkania już 3 rok kończymy, nie mogła uwierzyć, że opowiadamy o jej budynku, jej domu, gdzie całe dziesiątki lat przemieszkała. I to jest magia fotografii, w tej chwili magia pióra Rogera, bo prowadzimy te spotkania w formie konwersacji, wchodzą partnersko słuchacze. I proszę Państwa, okazuje się, że ta sama Legnica ma mnóstwo różnych twarzy. O tych twarzach trzeba rozmawiać. Proszę Państwa, w tym galopującym kapitalizmie, jakkolwiek by to nazwać, umykają rzeczy i znikają rzeczy przepiękne. Jestem no, wdzięczny losowi, że pozwala mi utrwalać te migawki czasu. One pozwalają potem dotrzeć do sedna sprawy i pokazać ludziom, że to niekoniecznie niemieckie, niekoniecznie germańskie, niekoniecznie jakieś tam. Myśmy powinni już oswoić tą przestrzeń. I my staramy się pomóc w tym. Bardzo dziękuję. Bardzo to jest fajne, jak goście nie czekają na precyzyjne pytania, tylko sami odpowiadają. Naprawdę bardzo panu dziękuję za aktywność. Nie chciałem wprowadzać zakłopotania. Nie zakłopotana. Absolutnie nie jestem zakłopotana. To tylko tak powiedziałam, że to jest miłe, bo układanie pytań wcale nie należy do najłatwiejszych, wbrew pozorom. No ale teraz proponuję ów przerywnik muzyczny, który spuentuje naszą krótką rozmowę na temat książki nagrodzonej, najlepszej książki roku, tej, która otrzymała Pióro Fredry 2017, czyli Owa nieprzysiadalność. No i podoba się panu książka? Nie, chyba mamy... Tak. Książka jest imponująca, ja bym już ją czytał, bo chyba jest tak skłonna, jest bardziej do lektury i książka pełna zaskakujących elementów także, ilustracji, jakichś rysunków naiwnych, prawda? Myślę, że to Świetlicki. Nie, to Świetlicki. Na pewno on. Twórca tego. Także przy okazji bardzo wspaniała. Się kiedyś to w czytaniu, bo druk świetny. Aha, układ jest właśnie, bardzo dobry. Druk też się liczy, tak, to prawda. Apelujemy do wszystkich wydawców, żeby tak dbali o to, żeby druk był przejrzysty, wyrazisty, żeby oko się nie męczyło. A mogę mieć mały pomysł racjonalizatorski. Tak. Gdyby takie tej objętości książki wydawcy sprzedawali z jednorazowymi pulpitami. Aha. Bo czytanie tego grozi schorzeniem pod tytułem łokieć tenisisty. Tak. A nie wolno odstraszać od literatury schorzeniami nie, tego absolutnie tytułu. Absolutnie nie wolno. Tak, to ja teraz bardzo proszę Warszawę o odtworzenie utworu, który spuentuje, już po raz któryś powtarzam, Pióro Fredry 2017. Wszystkie dzieci, które nas jeszcze ewentualnie słuchają, bardzo prosimy, by zechciały przestać nas słuchać, gdyż piosenka jest dozwolona od lat 18. No, proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia, a ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki, a powrotem do domu. Ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą, a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię: daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą, a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany. pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać i nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch, dosiądźmy się na nich. A ja mówię: daj mi spokój, nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym, ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Tak się czasami zdarza, że jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Tak się zdarza zazwyczaj, że jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Siedzę sam przy stoliku, nie mam ochoty dosiąść się do was, choć na mnie kiwacie. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Ja proszę pana, to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Spierdalaj, gnoju. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Ale to my nie jesteśmy na antenie? Nie było nas na antenie? Byliśmy, tak, panie Eugeniuszu? Dobrze. No nie wiem, czy gramy, ale w każdym razie mam nadzieję, że to, co powiedziałam wcześniej, było powiedziane, że było usłyszane przez państwa, że czuję się troszkę no, zawstydzona, że tego typu słowa pojawiły się w mojej audycji. No ale Piotr Metz, powtórzę, odważył się, więc ja, grzeczna dziennikarka, za nim podążyłam. Dobrze, to tyle było takiego usprawiedliwiania. Proszę państwa, jesteśmy we Wrocławiu, w historycznym studiu Radia Wrocław. Oczywiście, nomen omen. No i rozmawiamy o książkach, bo rozpoczął się drugi dzień 26. wrocławskich Targów Dobrych Książek. My jesteśmy tutaj obłożeni książkami. Panowie tu szeleszczą, bo próbują jeszcze nieprzysiadalność jakoś pokonać. Dosiąść się próbują, tak. No ale powiedzmy chociaż parę słów o pozostałych książkach, które otrzymały te małe pióra Fredry. Wspominane wydawnictwo Charakter. Na targach książki wolno wymieniać nazwy wydawnictwa. Nie jest to kryptoreklama, no bo inaczej dosyć trudno byłoby scharakteryzować pozycję. Panie Waldemarze, czy pan zechciałby w dwóch słowach Czerwony Monter? Mieczysław Berman, tak, grafik, który zaprojektował polski komunizm. No fascynujące. A autor Piotr Rybson, znana postać w świecie sztuk wizualnych. Charakter obok marginesów. Pani zresztą w poprzednim wejściu redaktor wymieniła te trzy wydawnictwa, tak, literackie, marginesy. Charakter, ja bym jeszcze dorzucił pewnie kilka innych. To są te wydawnictwa, o których zawsze można się w każdym roku spodziewać, że przynajmniej kilka książek to będą takie edytorskie perełki. Charakter, podobnie jak marginesy, nigdy nas nie zawodzi. W ubiegłym roku, jak już mówiłem, było Miasto Archipelag. Teraz Czerwony Monter. pięknie książka wydana. Miękkie okładki, to jest też rzecz, na którą zwracam uwagę, dosyć niewygodne. Ja jestem strasznie krytyczna właśnie w stosunku do takich sytuacji. Ja mam odwrotne zupełnie. Woli pan miękko? To znaczy ja dużo podróżuję z książką zawsze, więc to jest wygodniejsze, czym włożyć do plecaka, czy gdzieś ją trzymać pod ręką w tramwaju. Książki w miękkiej oprawie zazwyczaj są wygodniejsze w obsłudze. Chyba, że czytamy w domu, bo to wtedy wiadomo, twarda oprawa. Ale w tym wypadku akurat miękko oprawę ja sobie bardzo to cenię. Jak już powiedziałem, książka świetnie wydana, ale też bohater bardzo ciekawy, no bo właśnie. To jest grafik, jeden z pewnie z najwybitniejszych polskich grafików, ilustratorów XX wieku. Kształcił się jeszcze przed wojną. Bardzo zaangażowany politycznie. W dwudziestoleciu międzywojennym działał w różnych lewicowych, można by powiedzieć skrajnie lewicowych organizacjach. Istniało ryzyko, że tak jak chociażby duża ilość działaczy PPS-u zostanie gdzieś tam utrącony przez komunistów. On przeszedł powiedzmy na tą ciemną stronę mocy po wojnie i stał się jednym z takich głównych ilustratorów różnych materiałów propagandowych w Polsce Ludowej. Można powiedzieć, że też przez kilka dekad projektował nam właśnie tę rzeczywistość, w której żyliśmy. Ale co tutaj można, z jakim chyba miał zasługi, to, że ta rzeczywistość mimo wszystko nie była taka szara i nudna, bo to grafik był wybitny, jak już powiedziałem. No tak. No taki old school, który młodszemu pokoleniu może niezwykle się podobać. Tak, to wraca, to wraca. Moda na tego typu grafiki wraca. Starsze pokolenie no, cierpi na pewne resentymenty, w związku z tym nie do końca jest zachwycone. No oczywiście ta treść propagandowa jest mrożąca krew w żyłach. Ona z jednej strony jest mrożąca krew w żyłach, ale z drugiej strony chyba warto o takich rzeczach pamiętać, żeby sobie przypominać o co wtedy się działo, prawda? Jak ta propaganda działała, jak próbowała oddziaływać na społeczeństwo. No, grafik kontestujący na przykład znajduje taki tutaj rozdział. Proszę Państwa, oczywiście my nie będziemy omawiać zawartości tych książek, bo nawet nie jesteśmy w stanie, już pomijając czas trwania audycji, więc szybciutko przechodzę jeszcze do książki, o której nie powiedzieliśmy ani słowa. I książka jest zabawna, pouczająca i feministyczna. Panie Waldemarze, szybciutko. Świat i wielkie odkrycia. Super bohaterki. Super bohaterki. Tak samo jak powiedziałem, że jest moda na książki traktujące w ostatnim czasie o Puszczy Białowieskiej. Też jest, na całe szczęście pojawiają się książki, które przywracają polskiej historii, należyte miejsce kobiet w polskiej historii. To jest jedna z tych książek, które przypomina, że panie, które przez wiele, wiele dekad były gdzieś tam zapomniane, były, funkcjonowały i robiły rzeczy wybitne, a nawet jeżeli działały w drugim planie, to pamiętajmy o tym, że bez wsparcia kobiet wielokrotnie mężczyźni nie osiągnęliby tego, co osiągali. Tutaj jest moment edukacyjny naturalnie w tej książeczce, bo są ilustracje i są pewne, no, by tak rzec, takie proste objaśnienia. Proste objaśnienia, są jeszcze gry. Na końcu książki też są takie gry właśnie inicjujące zabawy. Fajna jest ta książka pod tym względem, że ona nie kończy się na samej lekturze. Ona inicjuje coś, co ma jeszcze potrwać później. Interaktywna. Interaktywna w pewien sposób, jak najbardziej. Dobre kolory. Świetna czcionka. Moje oko bardzo lubi taką czcionkę. Książka dla młodszego czytelnika, więc siłą rzeczy musi też stroną graficzną przyciągać uwagę. Wiemy, jak dzieci teraz funkcjonują, jak łatwo się dekoncentrują, więc książka musi o nich walczyć. Na przykład takie różowe jedwabniki tutaj są na zielonym tle. Jedwabniki były pierwszymi motylami, cytuję, które badała Maria, czyli bohaterka tego akurat rozdziału. Od nich wzięła nazwę tkanina, która dzięki nim powstaje. Otóż, zaraz skończę. Jedwabniki podczas przemiany w poczwarkę owijają się wytwarzaną przez siebie nitką. Może ona mieć nawet 1,5 kilometra długości. Od tysięcy lat ludzie robią z tej nitki jedwab, odwijają kokony, a następnie z pozyskanej w ten sposób przędzy tkają materiał. No, mój dziadek miał taką plantację morwy, a morwą żywiły się, mój pradziadek, przepraszam, morwą żywiły się właśnie, żywią się jedwabniki. I nie sądziłam, że to jest tak bestialskie w stosunku do jedwabników. dla jedno, czyli dla wników. No, zabierają im kokony i one zostają takie nagutkie. No, zostaje taka liszka naga, bez żadnej osłonki. To nie jest dobre, ale jedwab jest pięknym materiałem. Dobrze, koniec żartów. Przechodzimy do Hani, bo widzę, że tam trochę się zanurzyła w świecie wirtualnym, więc musimy ją wydobyć do realu, przywrócić. Książka, o której już rozmawialiśmy, czyli owej Simony Kossak, o ziołach i zwierzętach, czyli to jest o faunie i florze książka. Tak, to jest zielnik tak naprawdę, tylko to słowo jakoś tak zarezerwowane było słusznie pewnie dla konkretnych działań z nożyczkami, kredkami, wycinankami wszelkiego rodzaju, a Simona Kossak prezentuje nam po prostu rośliny, które nas otaczają. I często jest tak, że myślimy sobie, że aby w ogóle dotknąć przyrody, musimy pójść do lasu czy na łąkę, a możemy wyjść z domu po prostu i obok naszej klatki schodowej czy drzwi wejściowych już jest cała masa bardzo ciekawych roślin, krzewów, kwiatów, przeróżnych małych zwierzątek, dużych, żyjątek, mniejszych, owadów, ssaków, wszelkiego rodzaju żyjątek, jak mówi nasz redaktor, które nas otaczają, a o których nie mamy pojęcia. Czasami jest tak, że szukamy bardzo daleko, a coś jest bardzo, bardzo blisko. Hania, przepraszam, o tym mówisz w pierwszym dniu zimy poniekąd, tak. Kiedy absolutnie nie jesteśmy w stanie zobaczyć żadnej z tych roślinek, które tutaj tak wdzięcznie kolorowo nam się prezentują. Przepraszam, już wybiłam cię. Nie. To jest druga książka Simony Kossak, którą wydaliśmy w Marginesach. Pierwsza to była Saga Puszczy Białowieskiej. Wspaniała opowieść o Puszczy Białowieskiej. Wielkiej, no, wielkiej przyrodniczki, osoby, która całe życie poświęciła puszczy i temu, żeby puszczę zrozumieć i żeby nauczyć ludzi puszczy. Dzisiaj wiemy, że przynosi to wspaniałe rezultaty. Dużo rzeczy wiemy o puszczy, wiemy, jak odpowiadać na to, co się z puszczą dzieje. Każdy z nas ma swoje zdanie na temat puszczy, na temat odławiania zwierząt, czy tego, co się dzieje z drzewami w puszczy, czy rzeczywiście one mogą tak sobie po prostu upadać i leżeć, żeby tworzyć ekostan, czy trzeba je usuwać. Dzięki takim publikacjom i dzięki wieloletniemu działaniu Simony Kossak jesteśmy dzisiaj świadomi. Dlatego to jest oczywiście wydanie książki popularno-naukowej, przyrodniczej, ale to jest też wydanie książki wspaniałej polskiej naukowiec i kobiety, która naprawdę poświęciła życie i co wiemy z innych wydań, zresztą również wydawnictwa literackiego, które opublikowało wspaniałą opowieść biograficzną o Simonie Kossak. To jest wielkie szczęście, że mamy prawa do tego, żeby móc wydawać jej dzieło. Bo życie jej jest niezwykle ciekawe, jej praca i to, jak pracowała, w jakim otoczeniu działała i jak musiała być twardą, mocną, niezłomną absolutnie kobietą. Żyła w trudnych warunkach, chociaż pochodziła ze wspaniałej rodziny, ale życie nie szczędziło jej troski, tego, że no, nie było łatwo. I oprócz tego, że czytamy o jej życiu, to czytamy jej dzieło i ludzie czytają, czytelnicy czytają. To jest wspaniałe, że potrafiliśmy poprzez różne możliwości, nie tylko wydawnicze, sprawić, że czytelnicy chcą sięgać po książki Simony Kossak, bo takie wznowienia, może coraz piękniejsze dzięki temu, że mamy na to czytelników, są dowodem na to, że ludzie czytają takie książki. Rzeczywiście czytają dużo książek o przyrodzie i przekuwają je w konkretne działania. Pan tutaj wspomniał i Ty, Baszko, o tych książkach o kobietach. Jedna z nich tutaj nagrodzona. To jest tylko taka jaskółka, którą dzisiaj mamy, ale równolegle ukazało się kilka książek o bohaterskich kobietach, kobietach naukowcach, inżynierach, no przeróżnych, pań, które na przełomie wieków zrobiły mnóstwo niewiarygodnych rzeczy. No, przybliżyły nam naukę, działania dla zdrowia, no, wszystko, co tylko możemy sobie wyobrazić, a nie było słowa nigdy na ich temat i wiele postaci odkrywamy dzisiaj na nowo dzięki właśnie takim publikacjom. Tutaj akurat książka wydawnictwa nagrodzonego zatytułowana Superbohaterki nie opowiada o Polkach, ale inne książki, które są na rynku dostępne, wydawnictwa Debit czy wydawnictwa Znak, to jest książka Anny Dziewit-Meller, opowiada również o Polkach, które zasłużyły się i nie tylko Marii Skłodowskiej-Curie czy Irenie Sendlerowej, ale również innych paniach, o których mało wiem. I mam nadzieję, że takie publikacje też sprawią, że docenimy tę cichą działalność na rzecz nas wszystkich. Bardzo to ładnie powiedziałaś. Ja również organoleptycznie badam książki, więc w tej chwili głaszczę tak zwaną drugą stronę. Tak, prawda? To jest druga strona książki. To jest wyklejka tak zwana. Wyklejka, tak, z Simony Kosak. Bardzo to przyjemne, że one są również miłe w dotyku. Niekiedy papier bywa nieprzyjazny, uczula i pękają nam opuszki, a tutaj na razie nie czuję żadnego bólu, jest pięknie. Simona Kosak oczywiście z tych Kosaków, czyli prawnuczka Juliusza, wnuczka wnuczka Wojciecha, córka Jerzego Kosaka, czyli tych panów, którzy kochali konie też, a więc też zwierzęta i malowali je. Tutaj coś pan Wojciech... Nie, no, skojarzyło mi się imię. A, że imię Wojciech. A, no tak, oczywiście. No to teraz wrócimy do Legnicy za moment i wprowadzimy wątek legnicki kolejnym utworem z płyty przywiezionej przeze mnie właśnie z teatru imienia Heleny Modrzejewskiej. Utwór będzie pochodził, a nie powiem z którego spektaklu, powiem to później. Bardzo proszę. Nie wstydźcie się wzruszenia i płaczu. Zapomnienia zginąć nie dam już. Tej bęka cygana jednak osłodzę, przytulę, pocieszę, powiem, że